Злучаных Штатаў яна проста як бы в разы, і тым больш што умоўна кажучы, у адрозненні ад Афганістана, дзе як бы, ну, это пустыня, это партызанская вайна. А як бы Паўночная Карэя это краіна гарадская, это краіна з канцэнтрацыяй адпаведных войскаў, так бы мовіць, в адпаведных месцах, это не Афганістан. Вот. І, ну, вот вайна з ёй была бы больш падобная на як бы звыклыя нам такія класічныя войны, чым вот паляванне за партызанамі. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Пражскай студыі Сергій Навумчык і цяпер перадача з архіву Радыё Свабода. Жывая мова з Юрасём Бушляковым. Живая мова. Сярод тэмаў. Бацькі мудрэй ці мудрэйшыя? Напамін пра формы ступеняў параўнання прыметнікаў. За некалькі крокаў ад дому. Група з 5 чалавек. Штраф 300 тысяч рублёў. Некаторыя нюансы будовы беларускай фразы. Прыцягнуць увагу, прыцягнуць інвестыцыі, прыцягнуць да гульні. Ці дарэчы ў гэтых спалучэннях дзеяслоў прыцягнуць? Форум рэспубліканскі ці нацыянальны? Рэпліка прыметніку рэспубліканскі. Усё названае на працягу найбліжэйшых 10 хвілін. Будзьце з намі. Пачынаем з прыметнікаў. Раз-пораз няправільна ўжываюць у нас прыметнікі ў формах вышэйшай і найвышэйшай ступеняў параўнання. То гавораць, што праўда даражэй за ўсё, што бацькі мудрэй. То, прыпамінаючы чэмпіёнаў, называюць іх проста лепшымі або мацнейшымі. То апавядаюць пра багацейшую спадчыну і цудоўнейшыя творы. У першых дзвюх ілюстрацыях на месцы прыметніка бачым прыслоўе – даражэй, мудрэй. Такія формы, дарэчы, калі можам падставіць пытанне як. Напрыклад, мяса каштуе сёння як? Даражэй. Калегі зрабілі як? Мудрэй. Пры назоўніку тым часам мае стаяць прыметнік. Праўда, бацькі якія? Даражэйшыя, мудрэйшыя. Скажам правільна, ужываючы вышэйшую ступень параўнання. Сябра хутчэйшы за мяне, але я смялейшы за яго. Для дзіцяці бацькі не проста мудрэйшыя, разумнейшыя, чымся ён. Яны звычайна і наймудрэйшыя, і найразумнейшыя. Вось жа, калі маем перадаць найбольш высокую меру прыкметы, заўжды выкарыстоўваем найвышэйшую ступень параўнання. Конкурс на самую лепшую або сама лепшую ці найлепшую песню году. Тытул наймацнейшага, самага моцнага ў свеце. Заўтра ў найбліжэйшыя або сама блізкія суткі. Называючы не найбольшую, а проста вялікую меру прыкметы, нельга калькаваць расійскіх формаў. Па-беларуску не багацейшая спадчына, а вельмі або дужа ці надта надзвычай багатая спадчына. Не вастрэйшы, а надзвычай – надта або вельмі востры момант. Не чысцейшая, а вельмі чыстая або чысцюткая вада. Нашая мова мае сваю сістэму формаў. Стараемся яе не разбураць. Скажам дакладна, ён вышэйшы за сябра. Другі выступ быў цікавейшы за першы, але трэці быў найцікавейшы. Прагноз на самыя блізкія або найбліжэйшыя суткі. Адметнасць кожнай мовы значна праяўляецца ў сінтаксе, будовы фразы. Нярэдка чалавек старанна высцерагаецца лексічных пазычанняў, не робіць вымаўленчых памылак, дае рады з канчаткамі, а фраза ўсё адно гучыць не па-беларуску. Чуем то пра шайбу ў некалькіх сантыметрах ад брамкі, то пра суполку ў 5 чалавек. Тут і брамка, і суполка, а ўсё адно нядобра. Прычына ў недасканалай з беларускага гледзішча будове фразы. Не на месцы ў названых канструкцыях прыназоўнік «у». Калі гаворым пра адлегласць, дыстанцыю ад нечага, нам патрэбная канструкцыя з словам «за». Гэты прыназоўнік выразна пазначае прасторавую мяжу. Гаворым правільна. За некалькі крокаў ад дому. За 20 кіляметраў ад Менску. За метраў 40 ад мосту. Міляў за 10 ад Вашынгтону. Калі ж расказваем пра колькасць удзельнікаў, на месцы будзе прыназоўнік «зэ». Па-беларуску суполка, група, аддзел з 5 чалавек. Можна і ўвогуле абысціся тут без прыназоўніка. Напрыклад, нашая каманда, 7 гульцоў, выбрала капітана. Без прыназоўнікавай канструкцыі варта, здаецца, аддаваць перавагу і пры называнні памеру чаго-небудзь. Скажам, дошка даўжынёю 2 метры. Прызавы фонд турніру 100 тысяч еўра. Пакараны штрафам 300 тысяч рублёў. Пры адзінках меры можам ужыць у злучэнні і слова «на». Лямпачка на 100 ватаў. Рыбіна на кілю. Штраф на 300 тысяч. Прыназоўнік «на» ўжываем і тады, калі адзначаем, з колькіх частак складаецца нешта цэлае. Дом на 3 паверхі. Драма на 3 акты. Паказваючы на часткі цэлага, можам таксама скарыстаць другія беларускія прыназоўнікі. Драма з 3 актаў або драма ў 3 актах. Стараймася толькі сачыць за будовую фразы, выбірацца з кокана расійскай граматыкі і гаварыць па-беларуску. За некалькі крокаў ад дому. Група з 5 чалавек. Штраф 300 тысяч рублёў. Дом на 3 паверхі. На хвалях свабоды выніковы тыднёвы выпуск перадачы «Жывая мова». Ля мікрафону Юрась Бушлякоў. Прыцягнуць увагу, прыцягнуць інвестыцыі, прыцягнуць дзяцей да гульні. Шмат хто з нас гаворыць так па-беларуску без аніякіх сумневаў, аўтаматычна. Фармальна ўсё ў такіх словазлучэннях быццам правільна. Акадэмічныя слоўнікі санкцыянуюць ужыванне дзеяслова «прыцягнуць» у пераносных значэннях. Сумневы, аднак, узнікаюць, калі падумаць пра стылістыку фразы, узяць пад увагу нюансы значэння слова, асацыяцыі, якія гэтае слова выклікае. У натуральным першасным ужыванні «прыцягнуць» значыць «даставіць нешта ці некага», «даставіць цягнучы», нярэдка «цяжкае і з цяжкасцю». Калі скажам, што прыцягнулі кагось у госці, будзе ясна, што прыклалі намаганні, сілу слова ці рук, а той, каго прыцягвалі, сам, можа, і не прыйшоў бы. Таму цалкам дарэчы ў нашай мове злучэнне «прыцягваць да адказнасці». Мы змушаем кагосьці адказваць за свае ўчынкі, тым самым цягнем яго да адказнасці. Зусім іначай, калі прапануем некаму забаву ці гульню. Мы проста спрабуем заахвоціць, выклікаць цікавасць, і ніхто, ясна, не абавязаны прымаць нашай прапановы. У гэтым выпадку мы далучаем або залучаем, яшчэ схіляем. Шукаючы інвестыцыяў, мы, як правіла, толькі заахвочваем, запрашаем з карысцю ўкласці некуды капітал. Раз няма прымусу, то і тут можна аддаць перавагу дзеяслову «залучаць». Калі нешта само сабою зацікавіла нас, выклікала нейкія намеры і памкненні, можам сказаць, што яно забрала, звярнула на сябе нашую ўвагу. Мы не мусілі гэтым цікавіцца, але ж трапіла нешта на вочы, прынесла новыя ўражанні. І яшчэ адзін выпадак недарэчнага прыцягнення. Вырабляючы прадукцыю або прадаючы яе, не выпадае прыцягваць кліентаў, лепей пастарацца іх прывабіць. Гаворачы па-беларуску, нам трэба не баяцца адступіцца ад штампаў і памятаць пра рэзервы мовы. Скажам карэктна, бацькі далучылі дзяцей да гульні. Дзяржава залучыла інвестыцыі. Карціна забрала нашую ўвагу. фірма прывабіла кліентаў. Дабраліся мы да апошняй тэмы сённяшняга выпуску. У савецкую пару ўсё агульнабеларускае прызвычаіліся ў нас называць рэспубліканскім. Паказвалі тым самым, што яно мае дачыненне толькі да адной з рэспублік СССР, што яно не ўсесаюзнае. Няма ўжо таго саюзу, аднак застаецца інерцыя называння. Да сёння чуем пра рэспубліканскія фонды, форумы ці страйкі. Не маем пры такім ужыванні на думцы ані рэспублікі як формы дзяржаўнага кіравання, ані рэспубліканцаў як прыхільнікаў рэспублікі. Проста гаворым пра тое, што створана, функцыянуе або адбываецца ў межах краіны дзяржавы. Патрэбныя тут іншыя словы. Раздзейнасць фонду ахоплівае ўсю Беларусь, значыць ён усебеларускі або нацыянальны. Калі форум агульны для нацыі, збірае пасланцоў з усяе краіны, ён агульнанацыянальны. Таксама і пра страйк. Як далучаюцца да яго скрозь у краіне, ён усебеларускі, агульнанацыянальны або проста агульны. У сваю чаргу, скажам, прадукцыя, створаная ў Беларусі, айчынная. Прыметнік рэспубліканскі, дарэчы, калі характарызуем форму кіравання, напрыклад, рэспубліканскі лад або рэспубліканскі ўрад. Варта нам паказваць у сваёй мове, што Беларусь самастойная краіна, дзяржава. Зробім гэта, кажучы, нацыянальны ліцэй, агульнанацыянальны конкурс, усебеларускі страйк, айчынная гаспадарка. Вы на хвалях Радыё Свабода. І яшчэ адзін фрагмент з кнігі Юрася Бушлякова «Жывая мова», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка Свабоды» 21 стагоддзя. Чытае Алена Ціхановіч. Як мы вітаемся раніцаю? Ці традыцыйнае для беларускай моўнай традыцыі вітання добрай раніцы? Нагодаю, каб вярнуцца да гэтай тэмы, стаў званок адной з нашых слухачак. Слухачка перасцерагае ад выкарыстання прывітальнага словазлучэння «добрай раніцы». Добрай раніцы – гэта калька з расійскай мовы. У Беларусі няма добрай раніцы, ёсць добры дзень. Так лічыць слухачка. Нельга з ёй не пагадзіцца, што вітанне добрай раніцы ў Беларусі не традыцыйнае. Да савецкага часу ў нас так не віталіся. Раніца, ранак – усяго толькі частка дня, яго пачатак. На дварэ – раніца, значыць, адышла ноч і надышоў дзень. У беларускім моўным этыкеце не было асобнага вітання на ранак, таксама, як няма яго, скажам, у французаў або палякаў. Вякамі і раніцаю, і ў дзень беларусы віталіся, спраўляючыся без добрай раніцы. Добры дзень. Дзень добры. Добры дзень. Вітанне добрай раніцы скалькавалі ў мінулым стагоддзі. За беспасярэдні арыенцір пры калькаванні магла служыць расійская форма «добрава утра». Магчыма, зважалі і на украінскае «добрага ранку» і выйшла «добрай раніцы», а не «добрая раніца». Зрэшты, у паасобных слоўніках савецкага часу можна трапіць і на форму «добрая раніца». Напрыклад, у тлумачальным слоўніку беларускай мовы для сярэдняй школы Баханькова, Гайдукевіча і Шубы. У літаратурным ужытку за пасляваенныя дзесяцігоддзі калька добрай раніцы збольшага несумненна прыжылася. Памятаю, на самым пачатку 90-х гадоў у самавучку беларускай мовы на нетрадыцыйнасць добрай раніцы звярнуў увагу пісьменнік Анатоль Клышка. Тады шмат для каго з клышкавых чытачоў, носьбітаў літаратурнай мовы, гэта было сапраўдным адкрыццём. Пазней крытычнага стаўлення да скалькаванага вітання ў нас паболіла. Паболіла людзей, якія свядома высцерагаюцца добрай раніцы. І ўсё ж не думаю, што ўдасца ў агляднай будучыні цалкам выкасаваць з мовы гэтае вітанне. Але ведаць пра яго нетрадыцыйны калькаваны характар і старацца вітацца так, як віталіся па-беларуску стагоддзямі, трэба. Цяпер раніца, пачатак дня. І я вітаю вас. Добрый день, добрый день, доброго вам дня.